पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री कृपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्षी विभूषित नवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण जैसे साधारण लोगों की धन कमाने की भोग भोगने की इच्छा है, इस तरह से भगवान की इच्छा हो तो इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं। धन है भोग है इच्छा मात्र से नहीं मिलते, मिलते नहीं, और भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं। केवल इच्छा हो परमात्मा को से मिलते हैं। कारण क्या है कि भगवान सब जगह है, धन सब जगह नहीं है, भोग सब जगह नहीं है, परमात्मा से कोई जगह खाली है ही नहीं। आदि अंत जन अनंत के सारे कारण सोय जय जुब उज नहीं तो धरे तई दिख प्रगट हो, जहाँ वो निश्चय करे वहीं प्रकट हो जाए। प्रहलाद के खंभ में भी प्रकट हो गए, कहीं ऊंचाई तो सब जगह है, वो केवल इच्छा मात्र मिलते हैं, केवल साधना मात्र। संसारी कोई वस्तु इच्छा मात्र नहीं मिलती, इच्छा हो और उद्योग किया जाए और प्राप्त, तीन बात मिलती है तो वस्तु मिलती है तो एक भोग मिलता है। और भगवान केवल इच्छा से, केवल प्रभाव से आना हो जाए, क्योंकि वो है। दूसरी बात, धन और भोगों में खुद में आपसे मिलने की उत्कट अभिलाषा नहीं है, और भगवान की खुद की इच्छा है। भगत से मिलने पर भगवान को आनंद होता है। जैसे बालक, उस बालक को पालन करने में माँ को सुख होता है, जो बच्चा ठीक रहता है जैसे माँ खुश रहती है, ऐसे भक्तों का काम करने में भगवान खुश रहते हैं। भगवान के खुद के ऐसी रुचि रहती है। बोलो, एक तो एक तरफ से रुचि हो, धन को आप चाहते धन तो आपको चाहता नहीं, मान आपको चाहते मान आपको चाहता नहीं, बढ़ाई आप चाहते आपको बढ़ाई चाहती नहीं, निरोगता आप चाहते निरोगता आपको चाहती नहीं, मान आप चाहते आप चाहता नहीं, पर भगवान आपको चाहते। मच्छर अपना जोर लगाकर गरुड़ जी से मिलने के इच्छे रहे तो गरुड़ जी अपना जोर लगाकर मच्छर से नहीं चले। तो मच्छर कितना जोर लगाए फूंक दे तो गिर जाएगा, और गरुड़ मन से कई गुणा आदि यही बन जाए। तो भगवान के मिलने में इतनी सुगमता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान तथा बजा में सजनो, केवल इच्छा है, वो इच्छा जागृत करो, और वो इच्छा जागृत होती है संसार की इच्छा मिटने से। संसार की इच्छा मिटने का एक उपाय है बढ़िया, जिन व्यक्तियों को आप चाहते हो उन व्यक्तियों की सेवा करो, तो जिन पदार्थों को आप चाहते हो उन पदार्थों के द्वारा दीन दुखियों की सेवा करो। सेवा करो सेवा और उत्साह होंगे करके देखो। आपके संपर्क में रहने वाले भाई संबंधी कुटुम्बी स्त्री पुत्र परिवार भाई भुजाई सब, उनको सुख कैसे मिले, उनको आराम कैसे मिले, उनका मान कैसे हो, उनका आदर कैसे हो, उनकी प्रशंसा कैसे हो, ऐसे आप उनको देने लगो तो अपनी इच्छा त्याग होती है। ये सुगमता से अपने सुख की इच्छा सुख देने से मिटती है, सुख लेने से बढ़ती है। एक संत मिले थे, वो कहते थे कि मेरा ब्याह हुआ तो मेरी स्त्री आ गई, इसके बाद एक दिन गया तो मेरे को आम मिला, बहुत बढ़िया, तो आम मिला तो मैंने लाकर स्त्री को दिया। तो फिर विचार आया कि भाई ये मुख तो नजीक था ना, आओगे तो दूर था, परंतु उसको मैं खुश रखना चाहता हूँ, प्रसन्न रखना चाहता हूँ, तो उनको प्रसन्न रखना चाहता हूँ तो आम उसको दिया। ऐसे आप दूसरों को प्रसन्न रखना चाहो तो आपकी कामना मिटेगी, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को आराम दो, दूसरों को सुख दो, तो सुख देने में आपको त्याग भी करना पड़ेगा, क्यों सुख देगा तो परिश्रम करना होगा, वस्तु देनी होगी, दो चीज है। सेवा में वस्तुओं के द्वारा सेवा कर सकते हैं, खटकर परिश्रम करके आराम देने सुख सेवा करती है, तो इनसे आराम का और रुपयों चीजों का तो लोभ मिटेगा और वे खुश होंगे, उससे संबंध विच्छेद होगा, आप में भगवान में मन लगेगा। उनको सुख देने की इच्छा कम होती है, हमारी संस्कृति ऐसी है, आप ध्यान देकर सुने, हमारी जो ये भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, इसमें बात क्या है, इसमें खास बात है सेवा करना। ये तीसरे अध्याय का जो 11वां श्लोक है, देवान भाव्यता ने न ते देवा भाव्यंतु वह परस्परम भाव्यंत श्रेय परम अवसर। देवताओं का आप पूजन करो, देवता तुम्हारा पूजन करे, परस्पर पूजन करते कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो गृहस्थ में जितने आपके रहते हैं प्राणी, माँ बाप हो, भाई भौजाई भतीजे हो, श्रेष्ठी पुत्र हो, हृदय में ये करते इनको सुख कैसे हो, इनको आराम कैसे हो। देखो सुख लेने की इच्छा नहीं है, मैं तो कहता हूँ एक तो भगवान को याद रखना, एक दूसरे को सेवा करना, ये दो बात होने से ही मनुष्य का मनुष्य बना है। तो उनको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, ये सोचो, उनकी प्रसन्नता लो और सेवा करो। और बाद में चाहते हो ना, ये चाहते हो तो क्या व्यापार हो जाता, फिर सेवा नहीं होती। पैसे दे दिए, कपड़ा ले लिया, कपड़ा दे दिया, पैसे दे दिया, व्यापार है ये। उनको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, आदर कैसे हो, प्रसन्नता कैसे हो, निरोग कैसे हो, ऐसे उनकी सेवा करो हृदय से। तो ये देने की इच्छा से लेने की इच्छा कम होती है, बंदान पूर्ण देने से लेने की इच्छा ज्यादा होती है। खास मूल क्या है कि देने में भी सुख लेते हैं, लेने में भी सुख लेते हैं, वो भोग होता है, भोग देने का भी एक स्वभाव पड़ जाता है, देने में उसमें एक रस आता है, उस रस लेने से वो दान नहीं वो भोग हो गया। तो लेने में भी रस आता है, ले ले सुख आता है तो भोग हो गया। देना है अपनी आसक्ति मिटाने के लिए। कर्मियों का तात्पर्य क्या है कि जो फल की इच्छा के लिए कर्म करते हैं, उस जगह फल इच्छा का त्याग हो जाए, इस उद्देश्य से सेवा करो, हमारे कामना का त्याग हो जाए, इस इच्छा से काम करो, सुख मिल जाए वो भी सुख देगा, वो व्यापार होगा, उससे नहीं होगा। अपने सुख की, लाभ की, मान की, आदर की इच्छा का त्याग करके अब दूसरों को सुख कैसे हो, कैसे आराम हो, कैसे दिया जाए, तो आपका त्याग है, उससे आपका वैराग्य होगा। तो उस वैराग्य होगा तो भगवान प्रेम लगेगा, प्रेम अच्छा लगेगा, भगवान अच्छा लगेगा, पर अपनी भोग इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। यार भोग अच्छा अगर करोगे तो आदान प्रदान का जुग बीत जाएंगे, ब्रह्मा कहीं हो जाएंगे, तो अभी मुक्ति होने वाली है नहीं। देवान भावता देव भाव सेवा, केवल सुख पहुंचाने की इच्छा से। देवता अपना कर्तव्य समझ करके मनुष्यों की सुविधा करे, और मनुष्य अपना कर्तव्य समझ करके सेवा करे। सुबह मैंने बताया कर्तव्य केवल समझने से संबंध विच्छेद होता है, और लेने की इच्छा करने से संबंध जुड़ता है। इस वास्ते आप जिन घरों में जहाँ रहते हैं अपना समझो कि मैं अकेला आया हूँ और अकेले जाऊंगा, ये साथ में मेरे हैं, मैं इनका हूँ ऐसा नहीं है। इनका मैं हूँ सेवा करने के लिए, ये है मेरे उनकी सेवा करने के लिए, केवल इनकी सेवा करने के लिए सेवक हूँ। एक तात्विक बात हमने संतों से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, वो तात्विक बात ये है कि सेवा करने वाला केवल सेवा के भाव से ही काम करे, सुख के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, लेने के लिए नहीं, वाह वाह के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, बड़ाई के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए, आदर के लिए नहीं, केवल सेवा क्यों, सेवा क्यों? तो सेवा करेगा और सेवा करते करते स्वयं सेवा बन जाएगा, सेवक सेवा बन जाएगा, सेवक सेव्य सेवा बन करके सेव्य बन जाएगा। जिज्ञासु होता है वो जिज्ञासा केवल तत्व की जिज्ञासा और कुछ नहीं, तो जिज्ञासु होता है पहले, फिर जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासु धीरे धीरे मिटकर जिज्ञासा रह जाती है, केवल जिज्ञासा रहती है पूरी हो जाती है। मुमुक्षा होती है, मोक्ष आता है, मुमुक्षा होती है, फिर मुक्ति की जो का साधन करता है तो मुक्ति मुमुक्षा होती है, मुमुक्षा फिर मुमुक्षु न रह मुमुक्षा हो जाती है, मुमुक्षा होकर मोक्ष हो जाता है। ये क्रम है, पर कुछ इच्छा न रखने से तो सेवा होकर के सेव्य हो जाएगा। अरे भगवान की सेवा करो तो सेवा के सेव्य रूप से संसार आएगा। भगवान की सेवा करोगे या सेवा चाहोगे तो सेव्य रूप से परमात्मा आवेंगे, शब्द ईश्वर रूप है। केवल सेवा करना है, सेवक बन करके, सेवक सेवक बन करके, केवल सेवक सुखी भोगी नहीं। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्य गम्य, सेवा धर्म बड़ा गहरा है, तो केवल सेवा ही सेवा करता है। ऐसे सेवा करते हुए सेवक पना अपने में सेवक पना है वो खत्म होगा, ऐसे सेवक पना को पुष्ट करते रहोगे तो सेवा करते रहोगे, सेवक बनेगी नहीं, कुछ दार नहीं होगा। सेवक करते करते सेवक अपना मुख्य रहता है, वो सेवक पड़ा तो गलता जाएगा, अरे सेवा सेवा पुष्ट होती चली जाएगी और केवल सेवा रहेगी, से भी मिल जाएगा। जनता की सेवा करके जगत के जगत में भगवान स्वरूप को देखो, भगवान की सेवा कर भगवान की प्राप्ति करो, और ज्ञान की सेवा करके जिज्ञासु बन के ज्ञान के ज्ञान रूप होकर तत्व ज्ञान हो जाएगा जिज्ञासु होकर के। तो सेवा केवल उनको सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए। हम सब एक एक हैं, ये कुटुंब देखता हमारा ये कोई नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा। आप उनसे चाहो नहीं सेवा करो तो जनता बहुत राजी होगी, घर वाले बहुत राजी होंगे, वो राज्य का आशीर्वाद आपको मिलेगी, और आपका संबंध भी छेद होगा तो तत्व की प्राप्ति हो। इस वास्ते सब सुखी कैसे हो, आपके साथ जिसका संबंध जुड़े उसमें किसी उससे कैसे उपकार हो जाए, दुकान पर बैठो तो ग्राहक को लाभ कैसे हो, और दुकान से लेता था उसकी अपेक्षा मेरी दुकान से ले तो ग्राहक को ज्यादा लाभ होना चाहिए। मेरे साथ संबंध बनाए किसी का किसी तरह से ही, राम राम भाई राम राम, दो चार भगवान भगवान नाम ही ले लो, मैंने इनका नाम आ जाए भगवान का, इसकी सेवा बन जाए, इनको लाभ हो जाए। ये जो वृत्ति है कि हमें लाभ होना चाहिए, किसी से मैं लाभ उठा लू मैं लाभ उठा लू, इसमें बड़ी भारी हानि है, सदाई हानि है। पर हम कहें क्या दिखता है उल्टा, दूसरों से मैं ले लू, इसमें मैं ले लू, संतों से ले लू, भगवान से ही ले लू, गाक ने ले लो, आदमी से ले लो, जड़ चीजें ले लो, वृक्ष वृक्ष ले लो, पत्ती ले लो, टाली ले लो, फल भी ले लो, फूल भी ले लो, ले लो, ये है बंधन की चीज। और किसी तरह से सेवा हो जाए, इनको सुख पहुंचावे, इनको आराम पहुंचे, ये आनंद से रहे, किस तरह से मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, ऐसे सेवा करे। मैं अकेला हूँ, अकेला सेवा करने लिए, मैं लेने वाले नहीं हूँ। सज्जनों, लेना और देना दो चीज है, तो लेना लेना होता है वो वृक्ष है, पशु है, ये लेना ही लेना करते हैं। इनसे लाभ आप ले लो, परंतु ये देना नहीं जानते, देना आता नहीं, ना वृक्षों को आता है ना पशु पक्षियों को आता है, ये लेना ही लेना आता है। केवल तो केवल लेना ही लेना, न्यायपूर्ण लेना ये होता है, अन्यायपूर्ण लेना असुर होता है, राक्षस होता है। असुर होता है इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, अपने अपने तृप्ति इंद्रियों का भोग होता है, ये असुरपना है। और दुख देकर के ठग करके डाका डाल करके चोरी देना ये राक्षसपना है, खाऊं खाऊं खाऊं ये असुरपना है। और इसको राक्षसपना असुरपना छोड़ करके केवल देना सीखो, लेना और देना दोनों करते हैं ये मनुष्य होते हैं, और केवल देना ही देना करते हैं ये साधक होते हैं। और साधक और सिद्ध हो जाते हैं तो हे तु रहित जग दू पुकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, भगवान और भगवान के सेवक ये लड़ते ही देते नहीं, देते ही देते लेते नहीं, लेने की इच्छा ही नहीं। भोजन करते हैं तो ही देने के लिए, मानो शक्ति रहेगी जी सेवा करेंगे कैसे करेंगे, कपड़ा भी लेते हैं तो सेवा करने के लिए, जल पीते हैं तो सेवा करने के लिए, सोते हैं तो सेवा करने के लिए, रहते हैं तो मकान देते हैं तो सेवा करने के लिए, क्यों इनके बिना सेवा करने के लिए शरीर नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। तो भाव सज्जनो भाव बदलो। एक संत की बात मैंने सुनी, एक सज्जन जाते थे, कहते महाराज जल्दी कल्याण हो उद्धार हो जाए भाई जप करो कीर्तन करो सत्संग करो, बताते थे चले महाराज ये बात बताओ मेरा कल्याण हो जाए। रोज ने ये बात पूछा, एक दिन संत से खड़े हो गए कि महाराज कल्याण की बात बताओ, खड़े हो गए वो भी खड़े हो गया, तो महाराज चलने लगे वो भी चलने लगा। तो पास में नदी चलती थी, वो नदी के किनारे किनारे पानी के सामने में पानी आता है वो घूमने को चले गए। तो संत थे योगी, योगी लोग सिद्धि जानते हैं, तो सिद्धि से क्या क्या मकर का रूप धारण करके और वहां बैठ गए। तो आधा शरीर तो पानी में, आधा शरीर बाहर किनारे पर, पानी आधा आधा बह रहा है, आधा शरीर पानी में आधा शरीर बाहर है, ऐसा मकर बैठा है। संत पूछे तो संत ने छीटा दादा, तो बोला कि महाराज मैं प्यासे मर रहा हूँ। भाई से देख भाई ये प्यासे मर रहा, जल पी रहा हूँ महाराज, पानी का प्रवाह तो इसके मुख में आ रहा है फिर प्यासे मर रहा है, महाराज प्यासे मर रहा हूँ। अरे पानी का प्रवाह आ रहा है तेरे मुख में, प्यासे क्यों मर रहा है, कि महाराज मेरे यहाँ छेद है, तो वो छेद उसमें चला जाता है, वो गले वाला छेद ऊंचा रह जाता है, अब उस पानी पी तो पिए। तो संत बोले भाई देखो बेचारा दुखी है क्या करे, ये इसको पानी कैसे पिलाओ, कि महाराज सीधी बात है मगरमच्छ है उल्टा कर दे कि नाक में पानी चला जाए डूब जाएगी, तो है नहीं पानी में रहने वाला है, यूं बैठ जाओ, यू बैठा यू बैठ गया तो पहले छेद आ जाएगा गले वाला, वो छेद आ जाएगा ऊंचा तो पानी पी जाएगा। ये ओहो तुमने बहुत बढ़िया बात बताई, यही बात तुम करो, ले करते हो उल्टा करते हो, सब काम ठीक हो जाए, ये खाऊं खाऊं करते हो तब तक कल्याण नहीं हो भाई, देऊ देऊ। तो देने वाले हेतु रहित जग दुगु पुकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो हमें भगवान की भगवान के भक्तों की नकल करो बने, नकल से असल बनी। हमारा संबंध केवल सेवा करने का है, लेने का नहीं है, लेने का तो निर्वाह मात्र, वो भी लेने देने की लालसा से, देने की बात हमारी सिद्ध हो जाए हम दे सके इस वास्ते लेना है, लेने वाले लेना है ही नहीं। सुबह ये बात बताई थी, तो इससे क्या होगा, बड़ा कल्याण हो, आप करके देखो, घर में से शुरू कर दो, घर में से, घर में से ही सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सब आराम से कैसे रहे, इस तरह से अपने करते रहो भाव। मैंने तो ये बात भी कही थी कि घर में रसोई बनावे उस स्त्री से भोजन कर लो, परंतु उस रसोई बनाने वाला परिश्रम का अनुभव करती हो तो तुम बैठो, आप बनाओ रसोई तो बिताता तुम घर में भी कहूँ भोजन कराओ, उसे आराम देने के लिए रसोई आप बनाओ, अरब लेने के लिए नहीं, उसको दुख होगा तो हाथ से रोटी खाओ, भोजन भी करो तो उसके सुख के लिए, उसके आराम के लिए, किसको तकलीफ ना हो। जैसे माँ भोजन कराती है बच्चे को, खा लेता है तो माँ खुश हो जाती है, या जी सो रहोगे सोते रोटी खा ली। इस तरह से एक संत से पूछा, बढ़िया भोजन कौन सा, बढ़िया भोजन कौन सा कि जिसमें खिलाने वाले को ज्यादा आनंद वाले, खाने वाले की अपेक्षा वो भोजन बढ़िया, और खाने खिलाने दोनों को शाम आना जो माम जी, खिलाने वाले देखे तो आप पता है कि खाने वाले के लिए मिल गया, वो सबसे नीचा भोजन सबसे खराब। तो बस देने वाला देव देव कह सकते हो, ये मानव शरीर यही तो अनुकार मतलब विषय भाई, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है, सुख दो सुख नीचा। मिठाई खाने के मन में अमुक मिठाई मेरे को बहुत प्रिय लगती है, आप करके देख लेना, वो मिठाई बहुत बढ़िया बनाओ और बिल्कुल रोटी भी तंगी से मिलती है, कपड़ा भी तंगी, ऐसा वो मिठाई खिलाओ जो आपको मीठी लगती है, क्या मिठी वो लगाओ, आपके मीठे की आसक्ति कम हो जाएगी। हमारे बूढ़े संत थे, उनकी बात मैंने सुनी, दर्शन नहीं किए कि महाराज क्या रसोई बनाओ, कर भोजन आप बड़े पद क्या बनाओ, तो भाई तेरे को अच्छा लगे वो, तेरे को अच्छा लगेगा, तेरे को अच्छा लगा भोजन करने से तेरी आसक्ति मिटेगी। तो इस तरह से दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। हमारा परस्पर भाव यंत्र श्रेय है परमापस, इतना श्लोक बढ़िया दिखता है, मैंने हमारी पूरी संस्कृति है इसमें। ब्राह्मण ब्राह्मणों से कर्म से, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की सेवा करे, ब्राह्मण ब्राह्मण की भी सेवा करे, क्षत्रिय की भी सेवा करे, वेश की भी शूद्र की, अपना कर्म अपना कर्तव्य जो ब्राह्मण का है, पढ़ना पढ़ाना देना देना ये करना कराना छह काम है, तो उनको सुख पहुंचावे। क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की सेवा करे, वेश वेशोचित कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र की सेवा करे, शूद्र शूद्रोचित कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र की सेवा करे। केवल उनको सेवा करने के लिए है, मनुष्य शरीर केवल सेवा के लिए भाई, मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, यह तनुकार फल विषय है भाई, केवल उनको पहुंचाने के लिए। आप ऐसे करोगे आप देखो बैराग्य होगा, आप आसक्ति कम हो जाएगी, केवल इसी भाव से ही आप करो, केवल काम सब काम करो, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबको आनंद हो, सबका भला हो। सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, बैर विरोध रखने वाले का भी भला हो, उसको भी आराम पहुंचे, सुने ऐसा भाव रख करके शुभ का भला हो, शुभ सत्कार हो। तो सेवा करने में ये कर्मयोग होता है, असली कर्मयोग में उदार भाव चाहिए, कर्मयोग में त्याग चाहिए, कर्मयोग में सहिष्णु चाहिए, कर्मयोग में दूसरों पर दया चाहिए, कर्मयोग में कोई दुख भी हो तो वो दुख अपना होना चाहिए, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तब कर्मयोग का अनुष्ठान होता है। इस तरह सबको सुख पहुंचाना, शरीर मन वाणी शुभ के द्वारा, भाव के द्वारा, पद के द्वारा, अधिकार के द्वारा, योग्यता के द्वारा सुख सुख पहुंचाना। देखो धन है, वो धन दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, निर्धनों के लिए धन, निर्धनों के लिए, योग्यता अयोग्य के लिए, बल निर्बलों के लिए है, आपकी शक्ति अशक्तों के लिए है, ताकत ना ताकतों के लिए है, आपकी आंखें अंधों के लिए है, क्योंकि आपके काम तो बहुत कम आवेगी, धन आपने अपने काम में लिया नहीं, खर्च किया और गरीबों को नहीं दिया, आप जरा थोड़ा सा गहरा सोचो वो धन क्या काम का बताइए, ना आप खा सके ना दूसरे को दे सके, धन निरर्थक गया, निरर्थक। धन की सार्थकता ही दूसरों की सेवा में है, अपने खाने में सार्थकता नहीं है धन की। योग्यता आप में तो योग्यता से सेवा करो तो तू योग्यता काम की, सेवा में तो करो नहीं तो योग्यता क्या काम आई बताओ। आपके पास बल है, बल के द्वारा निर्बलों की सेवा करो तो बल सार्थक हुआ, तो निर्थक हुआ बल, बताओ क्या काम आया। निर्थक जाती आपके पास चीज है, निर्थक जाएगी, मर जाओगे, कुछ हाथ लगेगा नहीं, ये जन्म बल होगा। इस संसार में जो कुछ मिलता है सब दूसरों की सेवा के लिए, ये हमारी हिंदू संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। सब सुखी होंगे, सब सुखी हो जाएंगे, और कोई नहीं होगा, आप एक हो तो आप तो सुखी हो ही जाओगे। दुनिया को सुख पहुंचेगा नहीं पता नहीं है, परंतु आप सुखी जरूर हो जाओगे। जहां भाव सुख पहुंचाना हुआ, त्याग का भाव। हमारे घर में माँ बेटे का भी यही माँ का भाव, बेटा ठीक हो, बेटा जब माँ की सेवा बने, भाई भाई की सेवा करे, बहन भाई की सेवा करे, भाई बहन की सेवा करे, स्त्री पति की सेवा करे, पति स्त्री की सेवा करे, और इनको सुख कैसे पहुंचे, इनको सुख कैसे। तो सुख लेने वाला तो कम होगा, देने वाले सब हो जाएंगे, देने वाले सब हो जाएंगे, तो वस्तु बढ़ जाएगी, चीज बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी, योग्यता बढ़ जाएगी, और आपके पास है जो सार्थक हो जाएगी। नहीं तो आपने जितना खाया वो ठीक है, और दादा पर वो निर्थक रहा, वो धन क्या काम आया, क्या काम आया, वो कहीं वो गरीबों की धरोहर है आपके पास। आप यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वतम ही दे इनाम, नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से कहा है, यावत ब्रियेत जठरम, जैसे अपना पूर्ति उधर पूर्ति हो जाए। सब लोग कह रहे के बारे में पेट का होने में पेट करते हैं, तो उधर पूर्ति का अर्थ क्या है, खावे जितनी रोटी, पहने जितना कपड़ा, सोवे जितनी जगह, आपके निर्वाह की जगह उतनी तो है आपकी, और दूसरा आपका नहीं है उसको अपना मानता है। सस्ते नो दंड मर रती, वो चोर है, चोर का है, चोर चोर, बोले क्या काम आया, आपके कमाया नहीं, जो कमाया नहीं तो चोरी करी, हक दूसरों का था और आपने इकट्ठा कर लिया। एक हमारी संस्कृति है, इसलिए हमारा खास रिवाज है, भूल गए यार, स्वार्थ आ गया, स्वार्थ में इतने भूल गए, स्वार्थ और अभिमान ये दो बहुत पतन करने वाली चीज है। अभी मैं जानता हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ठीक करता हूँ, यही बैठी गई। यही एक साधु थे, उन्होंने कहा महाराज आप में तो सभी अच्छी बात है, तो एक गली बदमाश कौन सा कहिए क्रोध, ना आप खा सकते हैं ना तुझे खिला सकते, तो क्या काम आया वो तो धन, धन सार्थक कैसे हुआ, आपका बल सार्थक कैसे हुआ, आपकी विद्या सार्थक कैसे हुई, आपकी योग्यता सार्थक कैसे हुई, दिल थक गई ना। दीवार बने तो छाया होती है, कुआ गिरा, कुआ बना यार कुएं में जल नहीं, तो वो छाया भी कुएं के कुएं में ही रही, अब काम आई, और क्या करे, जल उसमें नहीं है तो उसमें क्या करे, उस छाया में आप बैठोगे, गाय भैंस कोई बैठेगी, क्या काम आएगा, कुएं की छाया क्या काम आई। ऐसे मनुष्य शरीर मिला और अपने आप में ही रहा, तो छाया कुएं में ही रही भाई, जब दूसरे को सुख नहीं पता तो सार्थक कैसे हुआ। आपके खाने से सार्थक नहीं है, सार्थक तो देने से है, नहीं तो निरर्थक गई हो, योग्यता निरर्थक गई, विद्या विद्या बल निरर्थक गया, जो आपके पास है सब निरर्थक जाएगा, सार्थक तभी है अभावग्रस्त को पहुंचेगा। घड़ी होती है ना ऐसे ऐसे चलती है, तो इसी पूर्ति ये करता है, इसी पूर्ति ये करता है, यो तब घड़ी चलती है सभी। ऐसे भाई बहन सब मिलकर एक एक की पूर्ति करे, एक एक उस वो उसको सब सुखी हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे। अरे कोई नहीं करे तो आप तो सुखी हो ही जाओगे, आपने नहीं मिला नहीं लिया सच्ची आप यही कारण है। इस रहते से आप विचार करो, व्यवहार घर में ऐसे करो, बाहर भी इस तरह से करो, लाभ केवल ये ही, ते प्राप्त मंत्री बामे व सर्वभूत हित रता, क्या अर्थ होगा बताओ, ते प्राप्त मंत्री बामे व सर्वभूत हित रता, तो सर्वभूत हित रता का अर्थ क्या हुआ, ही होता है उन सुख कैसे, उन आराम कैसे, साधु ने वो अपना न खा के स्त्री को जाकर दिया और वो बैराग हो गया, तो स्त्री को क्यों दिया, मैं क्यों नहीं खा लिया। तो अपने खाने की रुचि अपनी भी है, मगर दूसरे के देने के हिसाब से खाने की रुचि कम हो जाती है। माताएं आप भूखे रह जाती, बच्चे को भूखा नहीं रखती। रेलगाड़ी में देखा है भीड़ है, खूब भी बैठी है, गोदी में बच्चे को सुला देती। आप कष्ट पाती है, भीड़ है, पर बच्चे को सुला देती है। तो दूसरे के सुख देने से अपनी सुख इच्छा कम होती है, ये नियम है। असली भोजन देने वाले बनाने वाले होते हैं ना, दूसरों के करते हैं, बच्चा खुचा जो अपना खा लिया, श्रुति वगैरह होगा। तो ये एक अवस्था बदलनी है, जैसे ब्रह्मा का यूं है, ये बदल दो बस ठीक आ जाएगा। तो देवान भाव यथा नीरती देव परस्पर भाव स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ सिद्धि विंद दीवान यथा प्रवृत्ति। जिसे संसार पैदा हुआ प्रवृत्ति करता है, अपने कर्म दे संसार की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, सिद्धि विंदती सिद्धि की प्राप्ति हो जाती। इस वास्ते ये हमें खाऊं खाऊं बहुत दिन किया, बहुत पीढ़ियों से कर रहे हैं, अब ये बदलो। अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो सज्जन उसको बदलो। दूसरों को सुख कैसे हो, अभाव करता हूँ कैसे हो, मेरे पास मेरे निर्वाह से अधिक चीज है वो मेरी नहीं है, किसी है पता नहीं, कोई अभाव ग्रस्त मैंने उसको दे दी, उसी की समझ उसको दे दी। फलित था कैसी, आपकी चीज दी नहीं, आपने आपने खा ली, अब दूसरी है उसकी है, उसी चीज दे दी, कामना कैसी और अभिमान कैसा, आसक्ति कैसी, बताओ। सिद्धांत मैंने पढ़ा है संतों के वचनों में, अपने पास जो चीज है अपने क्या है, कारण शरीर है, स्थूल पुरुष शरीर है, कारण शरीर है, पदार्थ है, बल है, विद्या है, योग्यता है, ये अपनी नहीं है, अपने को मिली है, बिछड़ जाएगी। ध्यान देकर सुना भाई, हमारे पास जो शरीर है वे बिछड़ जाएंगे, कुटुम्बी है बिछड़ जाएंगे, घर है बिछड़ जाएगा, धन है वो बिछड़ जाएगा, मिला है बिछड़ जाएगा। तो जब तक मिला है तो बिछड़ जाने से आपको पुण्य नहीं होगा, और आप दे दोगे तो पुण्य होगा, पवित्र हो जाएगा, तक निर्मल हो जाएगा, और कमी आवेगी नहीं, कमी आवेगी नहीं, और कमी आ जाए तो वो कमी बड़ी ऊंची है। कदाक्षतरो ही वृद्धे, राजा रघु ने यज्ञ किया तो पहले विधि विजय करी, रघुवंश लाता है भरत, हमारी पढ़ाई में था, तो वो दिग्विजय की सख्त विजय करके राजा उसको जल्दी से लाए, फिर यज्ञ सर्व सजस्व जित महाजन रहे यज्ञ सर्वस्व दक्षिण, और विश्व जीत याग किया, विश्व जीत हो विश्व जीत दिया, विश्व जीत याग किया, उस याग में सब दे दिया। कहते हैं अदे यमाशी त्रैवेव भूपते शशि प्रभम छत्र चावरे, तीन चीज देने थी, दो छत्र एक छत्र ए दो चावर, ये नहीं दिया, मगर राजा पड़ा बड़ा नहीं दिया, त्रैवेव आशी भूपति तीन चीज, शशि प्रभम छत्र चंद्रमा की तरह उमेर सामने दुर्गा शुभ दे दिया। वर्तन तो ऋषि थे, उसका कोच विद्यार्थी कोच, वो पढ़ा तो पढ़ करके कहा कि महाराज मैं दक्षिणा दूंगा, दक्षिणा दू। ब्राह्मण देवता ने कहा कि तेने पढ़ दिया है, मैं खुश हो गया, मैं प्रसन्न, तेने विद्या ले ली, यही दक्षिणा है, तो हटकी नहीं दूंगा मैं, कुछ दूंगा। तो समझ नहीं थे महाराज दो के पास क्या है, क्या देगा, एक ब्राह्मण है, ज्यादा हट गया तो कितना विद्या पड़ी है, 14 विद्या, 14,000 असर फैलाओ, 14,000 मोर है, देता देता ज्यादा शुरू हुई। वो पहुंचा रुग के पास, रुग के पास पहुंचा तो वो 3 अग्नियां जिसमें ही उसमें वो पहुंचा तो रघु आया पूजा करने लगे, ब्राह्मण आया है, स्नातक आदर होता है राजा के सामने में ज्यादा, राजा से भी स्नातक विद्यार्थी पढ़ करके आता है, राजा की सवारी आवे तो राजा को आधा मार्ग दे देना चाहिए शास्त्रों की आज्ञा है। स्नातक बनकर पढ़ करके आया था वो, तो उसका महाराज क्या है तुमने बात ऐसी कह दी, तो पहले कहना नहीं आया, पहले से ही धातु का पात्र नहीं था, सोना सा नहीं, दूर का पितल का भी पात्र नहीं था, तो एक मिट्टी के पात्र में कुंकुम और चावल और पूजा के सामने लाकर महाराज के सामने पूजन किया, तो ब्राह्मण ठंडा हो गया। जब घर में धातु का पात्र ही नहीं है तो क्या देगा, तो पूजन किया महाराज बेरा जो कहते हम तो जाते हैं महाराज, क्यों क्यों आए थे पूछा, मैं तो भाई गुरु जी ने कह दिया जोश में आकर के 14,000 हमारे लाओ, अब मैं कहाँ मिले हमारे गुरु जी राजा के पास मिलती और कहाँ मिलते इतना धन, तो तुम ठहरो ठहरो क्या तुम्हारे पास है नहीं कि अब क्या बात है, 3 अग्नियां जैसे हमारे ये मंडप में है, चौथी अग्नि ब्राह्मण भी अग्निवंश अग्नि माना गया है, सूर्य वंश चंद्र वंश जो अग्निवंश है, 4 अग्नि चौथी अग्नि में जाओ, मैं चेष्टा करूंगा। सब विश्व जीत करके आए थे, विचार करो किस वर्ग के, अब कुबेर पर था बोलना, खुद कुबेर को सदाई कराएंगे, कुआ सलाएंगे, जीत करेंगे महाराज सेवा करेंगे। वो नंदनी गौ की कृपा से पैदा हुआ थी, दिलीप के संतान नहीं थे, नंदनी गौ कामदेव की बछड़ी, उसकी सेवा करी, उससे बरतन लिया, प्रीदास में थे पुत्र बनो बेटा बनो दान बनो, राजा और रानी दोनों सेवा करी, उसके वरदान से पैदा हुए थे, तो माँ को किया याद, नंदनी माँ को नंदनी कृपा से पैदा हुआ, नंदनी सेवा करी, दिलीप ने दिलीप का पुत्र सारे रात्रि में अस्त्र शस्त्र सजा करके खूब रथ तैयार कर दिया, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने यहाँ से चलना है, कुबेर पर धाव बोलना है, वहां धन लाएंगे ब्राह्मण को देंगे, ऐसा विचार कर यार, तो देवताओं ने देखा रे फजीती कराऊंगे, इंद्र के सामने गए, इंद्र को जीत गए, इंद्र को गऊ की कृपा से इंद्र घोड़ा ले गया पिता का, वो युग का कथा अब सुनी हो गया रघुवंश की, तो अब पता नहीं अदृश्य हो गया, तो गौ आई नंदनी उसने गोपुत्र किया, वो आंखों में लगा गया इंद्र दिख गया, इंद्र दिख गया अभी तुम कैसे आ गया मेरे सामने, कैसे निकल जाता है ग्रहण शस्त्र भी सर गते नखल तेरे गुम कृति भगवान हाथ लो रस रो शस्त्र लो अंदर शस्त्र मैं शस्त्र चलाता हूँ, छक्का छुड़ा दिया माँ की कृपा से, तो बोल तू मेरा नाम शतक्रतु है, मेरे को 100 यज्ञ वाला कहते हैं, वो तेरा बाप या पिता है जो उस देना देगा 100 यज्ञ, तो मेरा नाम रहेगा हरि यथे का पुरुषोत्तम स्मृत है महेश्वर स्तंभ ये वनाश, हरि पुरुषोत्तम नाम भगवान विष्णु का ही है, त्र्यंबक नाम भगवान शंकर का ही है, दूसरा नहीं, ऐसे शतक्रतु मेरा ही नाम है, तेरा बाप जो मैं लूट रहा है इस बार ये पूरा नहीं होने दूंगा मैं, कि तू क्या चाहता है, कि चाहता हूँ घोड़ा ले जाओगे, घोड़ा दूंगा नहीं, घोड़ा दूंगा और बोल, दो बात बाकी, एक तो घोड़ा नहीं दोगे ना तो दोहरा नहीं, दो बात मेरे को दो, एक तो 100 यज्ञ का फल हमारे पिताजी को हो जाए, पिताजी को 100 यज्ञ का फल हो जाए पूरा, और दूसरा तेरा मेरा संवाद है, तीसरा आदमी जा रहा है तुम्हारा नौकर, नहीं तो मेरी बेइज्जती होती है इधर स्वीकार किया, तो वो रघु वह करता है जग, तो उसने वो सजा करके इंद्र में धा बोलना है, मन ईशित जो ये थे दुग्धा, रात्रि में वर्षा होगी, वर्षा सोने की सुबह देख तो सोने ही सोना पड़ा है, झारखंड महाराज कितना मैं कहते हैं जो मैं तो 14,000 नहीं, 18,000 नहीं गया, कि वो तो आपके नाम आया तो मैं रखूंगा नहीं, मेरा इस पर अधिकार ही नहीं है, आपके लिए मैं बुलाया कि मैं तो नहीं लूंगा। तो 14,000 वो ले गया अपने हाथी पर लाद करके, सब सोना वहां गुरु जी के पास भेज दिया। अरे वो क्या, मैं रखूंगा नहीं, आप हमारा हक नहीं रहता, ये तो आपका ही है, ऐसी बात है। तो वहां पर एक बात आई है, वहां बात ये आई है, जो रघु की दरिद्रता है वो दरिद्रता ही प्रशंसनीय है। कला क्षय साग वृद्धि, जैसे कला क्षय हो जाए, चंद्रमा देवता एक छोटा सा मैं छोटा सा सब नमस्कार करते हैं, ऐसे कला क्षय धन खंड हो गया, परंतु चंद्रमा की सूर्य प्रतिभा द्वितीय का चंद्रमा है, पूर्णिमा चंद्र पूरा होता है, मेरे पास बहुत रहा है। तो कला क्षय जो है, दूसरों की सेवा करने में अपने दरिद्रता आ जाए तो धनवत्ता से बहुत ऊंची है, समझे। धनुर्ण क्या गया, धनुपत्ता से पड़े उसे वो काम नहीं आएगा। तुम्हारा ये निशान लिया कार्य कर कला क्षय श्लाघ्य, तो वही वृद्धि वृद्धि होगा, वृद्धि बढ़े। अब आरंभ हुआ चंद्रमा का, तो सब नमस्कार करते हैं, इस तरह से उसी दरिद्रता भी बड़ी प्रशंसनीय हो गई। इस तरह से आप दूसरों को सेवा करते हुए, अगर आप दरिद्री हो जाओ, दूसरों की सेवा करते हुए आप गरीब हो जाओ, सेवा करते हुए आप थक जाओ, कृषि हो जाओ, आप आफत आ जाए, तो वह महाराज बड़े बड़े धनवान से ऊंची चीज है। मनुष्य शरीर सफल हो गया, मनुष्य शरीर निहाल हो गए। इस तरह से दूसरों की सेवा में अपना जितना समय लग जाए, जितनी विद्या लग जाए, जितनी योग्यता लग जाए, जितनी जितनी जितनी संपत्ति लग जाए, जो कुछ अपने पास है दूसरों की सेवा के लिए जाए, वो है सार्थक। और अपने पास पड़ी हुई सब निरर्थक। आप बताओ क्या सार्थक हुई क्या संपत्ति। तीन गति है द्रव्य की, दान भोग और उनाश। दो गति जाकी नहीं, गति तीसरी ताश। दान और भोग नहीं है तो ताश नाश होगा, अविनाश ही होगा, क्या काम आया। आपके पास बल अधिक है, निर्बलों की सेवा नहीं की तो आपका बल सार्थक कहा हुआ। अपने अपने योगदान सभी अपना जीवन यापन करते हैं, आपकी अधिक अधिक शक्ति का क्या उपयोग होता हूं। आपकी विद्या मूर्खों का वो नहीं आई तो आपने वो विद्या क्या काम बताओ, निर्थ हुई। अपना नहीं हो तो सब करते हैं, विद्वान हो निर्वाह करते, मूर्ख भी निर्वाह करता है। तो आपकी विद्या आपके काम आई तो असार्थक हुई नहीं, दूसरों का नहीं चाहिए वो तब सार्थक होती है। इस वास्ते दूसरों की सेवा में लगती है वही चीज सार्थक है। नीति पर सब निरर्थक है, योग्यता सब निरर्थक है, धन सब निरर्थक है, विद्या सब निरर्थक है, बल सब निरर्थक है। तो ये अपना नहीं है, अपने को मिला है, धन मिला है, योग्यता मिली है, विद्या मिली है, बल मिला है, संपत्ति मिली है, मिली है वो संसार की है, संसार को दे देना, कामना किसी बात की, निष्काम भाव पकड़ने का ठहरे, निष्काम भाव कामना करनी बेईमानी है। नहीं इनकी बल इनका, विद्या इनकी, योग्यता इनकी, सब संसार की, संसार की चीज संसार को दे दिया, अपने आप को भगवान को दे दिया, भगवान से कामना किसी, भगवान का अंश भगवान को दे दिया, संसार की संसार को दे दी, कामना किस बात की, अभिमान किस बात का, बताओ। काम ठीक हो गया, ये दो बात बताई, शुभ बताई, एक संसार की सेवा करो, भगवान को अपना मानो। तो भगवान से प्रेम किया तो भगवान से ही कामना किस बात की, प्रेम से भगवान के संबंध से ऊंचा धन होता है। और उनकी संसार की चीज संसार की कामना किस बात की, अपनी चीज क्या खर्च करी, मिली बिछुड़ जाएगी, बिछुड़ जाएगी दे देने, ईमानदारी की बात है। बेईमानी बेईमानी खर्च हुई, आप जो क्या करेगा, क्या खर्च हुई बताओ, सही बेईमानी और क्या खर्चा हुआ, झूठ नहीं है। इस बात पे सबकी सेवा हो जाए, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, ये मनुष्य जन्म की सफलता है। नहीं तो सफलता क्या हुई। तो जितने भाई बहन बचे आपके पास में, बल है, विद्या है, योग्यता है, राज्य है, संपत्ति है, धन है, जो कुछ है वो दूसरों के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। इस वास्ते अपने करते हो ना, परिवेश करते हो, एकदम ब्रह्म एकदम ब्रह्म न मामा न मामा न मामा न मौसम में होता है कि नहीं, तो न मामा हमारा नहीं है उनके। भगवान की भगवान को दे दी, संसार जी संसार दे दी, आप हो गए मुक्त और प्रेमी हो गए, संसार दे मुक्त हो गए, भगवान प्रेमी हो गए, मुक्त हो गए प्रेमी हो गए, और क्या चाहिए, इससे बड़ी वो चीज नहीं है। इस वास्ते मनुष्य शरीर खास सेवा करने के लिए ही है, और मनुष्य शरीर का उपयोग क्या करोगे बताओ, खादते मोदते लेते सुर घर सुर है, कुत्ता है, गधा है, बैल है, ये भी खाने पीने को करते ही है, नीचे नीचे पशु में भी अपने खाने पीने जीते है, यार ऐसे खाने पीने जीते रहे, मनुष्य शरीर में सार्थक क्या हुआ, आप योग्यता क्या काम आई, आपका मानवता क्या काम आई, जब तक दूसरों को सेवा नहीं करते, इस वास्ते सबको सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, अपनी शक्ति मुताबिक, जगात लगती है माल पर, टैक्स लगता है इनकम पर, जितना आप पैदा करते उस पर टैक्स लगता है, अरे माल ही नहीं तो टैक्स किस बात का, आप किसी आपको समझे टैक्स किस बात का, और बड़पन भी इस बात का, अरे अभिमानी क्या बात, अरे कामना भी कैसे बताओ, आपकी चीज आपको दे दी कामना, निष्काम बड़ा कठिन है, कठिन कैसे तो सीधी बात सकाम करना कठिन है, बेईमानी है। इस वास्ते मनुष्य शरीर केवल सेवा के लिए है, तो संसार की सेवा करो और भगवान को याद करो, अपने आप को दे दो भगवान को, चीज बस दे दो संसार को, क्योंकि वो संसार की है, आप परमात्मा का अंश हो, भगवान हो, जीव लोग जीव भूत सनातन है, जिसी चीज दे दो मुक्ति आपकी, मुफ्त में प्रेम हो जाए भगवान में, मुफ्त में घर का क्या खर्च हुआ, आपके घर का क्या खर्च हुआ, जन्मे जब नंग धरंग जन्मे थे, माँ से पूछ लेना कुछ बात भरे, मरो जो लाश भी पड़ी रहेगी, साथ में लाए नहीं, जब शरीर भी साथ में नहीं लाए तो क्या लाए, साथ धन साथ में लाए, कुटुंब साथ में लाए, मकान जमीन जायदाद साथ में लाए, अवश्यम यात्रा योगे को भेद त्यजते न जानो यत् स्वयं अभूत बृहंत स्वातंत्र दतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता ये देशम सुखम अनंतम विदधति। भक्ति कह रहे हैं बृहंत स्वातंत्र, ये सब जितने हैं ना समय बहुत तक आपके पास में रहेंगे, जितने पदार्थ है अवश्य अवश्य वियोग होगा ही, आप किसी के शंका हो तो पूछ लो, अभी जो शरीर है, अभी धन है, अभी कुटुंब है, अभी जायदाद है, जमीन है, घर है, इसका वियोग होगा कि नहीं, संयोग वाल वियोग होगा, वियोग होगा ही, तो कहते हैं कि बहुत समय तक वर्षों तक रहे तो भी एक दिन तो वियोग होगा ही, अरे वियोग दोनों तरह से होता है, चाहे आप छोड़ दो चाहे वे छोड़ दे, दो बात है, तो वे छोड़ के जाएंगे तो अतुल रोना पड़ेगा, बेटा मर गया, मेरे पिता मर गया, माँ मर गई, लुगाई मर गई, छोड़ा मर गया, रो होगी, प्रजंत्र स्वातंत्र अतुल परिताप आए मन से, अरे स्वयं तकता ये सब दे दो तो बहुत हो गया, 100-200 रूपये चोरी हो तो दुख होता है, 1000 रूपया अपने ब्राह्मण समझे भोजन लगा दिया दुख होता है, आनंद आता है आनंद, तो स्वयं खर्च करने से आनंद होगा, और स्वयं खर्च चाहते नहीं खर्च तो हो जाएगा, रहेगा नहीं या शरीर नहीं रहेगा, योग्यता नहीं रहेगी, बल नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, पदार्थ नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है, बोलो किसी है शंका इसमें, कभी रह भी सकता है क्या सुना, तो बिल्कुल जाने वाली चीज है, तो देखकर कल्याण क्यों नहीं कर लो, वो लख लग गया धन तो रह गया यार, बंधन रह गया आपके साथ, वस्तुओं को तो रख लिया अपनी समझ करके, और हाल में रहा क्या बंधन, बंधन के सिवा क्या रहा, ना धन रहा, ना योग्यता रही, ना बल रहा, ना बुद्धि रही, कुछ नहीं रहा, तो अवश्य विषया योगे को भेद, सब क्यों त्याग कर दे, सब त्याग कर दे, तो स्वातंत्र चल जाएगी, तो अतुल परिताप आए मनुष्य, मन के बड़ा भाई संताप होगा, वो चली गई, ऐसा बेचा था वो मर गया, इतना धन था वो चला गया, आज इतना पद था अधिकार था चला गया, लोग पूछे तू कौन है, मेरे को ऐसे नहीं पूछते थे लोग, बहुत पूछ करके मेरे पास आते, आज मेरे को तू कौन है, अब वो बेचारा सीधी से तू कौन पूछ लिया, वो रो पड़ा ही नगरी, मैं यूं पूछ तू कौन है, तू कौन है, मेरे को यूं बताते थे क्या मेरा पद था, किस पद का था, अब क्या पता पका हुआ फोड़ा फिस जाएगा, तू निकल आई दुख पता है, वो तो सीधी शादी में तू कौन है, आप तो क्योंकि धन था पहले बहुत मान था आदर था, तो भाई ये अवश्य जाता रहे सब जाएगा, आप से आप जाओ आप सेवा लगा दो नो निहाल हो जाओगे, शरीर में जो मिली है अपने संसार मन शरीर में वो सब की सब मिलने वाली है, उसको त्याग करके आनंद ले लो, लड़की तो चली जाएगी रहेगी नहीं रीते रह जाओगे, तो इस वास्ते सेवा करो, मनुष्य का खास काम है अपने आप को दे दे भगवान को और वस्तु दे दे संसार को, भीतर से संसारी यथे युग लगाते रहे अपना ठीक ठीक तरह से, एक साथ कैसे किसी को दे दे, कोई हमें दे दे, सब कैसे दे दे भाई, इससे भर तुम भी ले लो और आगे वो भी देंगे और फिर रहेगा पड़ा रहेगा, कह दो भाई तुम भी बांटते रहना, अपने तो बस अपना तो है नहीं, केवल आपकी वस्तु है, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुम यमेव समर्पय, तो भगवान की तो भगवान को दे दो, संसार की संसार को दे दो, आपकी मुक्ति होगी भक्ति होगी सब हो गया, एक योग हो गया, तीनों योग हो गए, कर्म योग भक्ति योग ज्ञान तीन हो गया, अरे अपने पास रखो तो ना कर्म योग होगा ना ज्ञान योग होगा ना भक्ति योग होगा, क्या होगा जन्म मरण योग होगा, योग तो होगा ही कोई नहीं, जन्म मरण योग जन्म मरण ये योग होगा, अरे हाथ में कुछ रहेगा, पास में कुछ नहीं अभाव रहेगा, सब अभियोग तो होगा, तो इस वास्ते वियोग होने वाली चीजों से काम करो, योग दे करके सेवा करके दूसरों को पहुंचा करके अपनी योग्यता का सार्थक बना दो, अपने बल को सार्थक बना दो, अपने शरीर को सार्थक बना दो, मनुष्य को सार्थक बना दो, मनुष्य मिला इसलिए परस्पर भाव यंत्र से परमावश्यक है, कितनी बढ़िया है यह हमारी स्वाभाविक संस्कृति है, माँ बच्चों का पालन करे बच्चे माँ का पालन करे, स्त्री पुरुष का पालन करे पुरुष स्त्री का पालन करे, दूसरों सुख पहुंचावे ये ही संबंध है हमारा, आज लेने देने को हो गया संबंध, इसलिए हम सेवा क्यों करें, लड़कियों को मैंने कहा ब्याह होने पर मेरे तुम पति को नमस्कार करो, क्यों पति क्यों नहीं नमस्कार करो, हम कोई कम है तो बड़ी हो जा, ये करना ही ठीक है, यूनियन बन गई स्त्रियों की यूनियन, लखनऊ में सुनी एक ने तकरार करी सब चूल्हा बंद, हड़ताल होगी भोजन कौन बनावे, हमें तिरस्कार किया, वाइफ यूनियन एक पति कहते तो सब पद तो सब पति सीधे हो जाए, ये उपाय है, ये उपाय है, आज सुनिए क्या उपाय था कि लड़की समझती थी कि पिताजी ने कल्याण कर गया, पिताजी ने कन्यादान कर दिया, मैंने भाई भौजाई भतीजा पीहर का सबको त्याग कर दिया, तो पति की सेवा भी नहीं करे और क्या करोगी, और क्या करोगी बताओ, करते केवल सेवा ही रहा, एक ही धर्म एक व्रत नहीं मार काय वचन पति पति प्रेमा, ये होना चाहिए शास्त्र रीति से, मैं उल्टा रीति हम ले रहे खाऊ खाऊ सब लोग पाएंगे, एक बात याद आई अचानक, एक कसाई था तो उसको मांस लेने के आदमी आ गया, मांस लेने का आ गया तो उसको मांस बिक्री होगा, मांस था नहीं तो एक बकरे का अंडकोश काट के पीछे से उड़ दिया, तो बकरा बोला कि ये नया काम क्यों शुरू करता है, घर तू काटता रहे मैं काटता रहे, एक और नया काम शुरू किया गया और देर दुन क्यों छिड़े है, दूर में दूर दुख पाऊंगा, एक घड़ी तो ये नया को वापस करो, सगड़ा काट दे तो खराब हो जाए ना मांस कर, जैसे थकान भी दे दिया आप ठीक हो जाए, ऐसा नया काम मत करो भाई। अपने चीज बाप घरा घर दे दो, अपनी लड़की जन्मती है लड़का ही जन्मता है तो इन घरों में छोरा छोरी लड़ते हैं, तो माँ कहती छोरा बाईस ही क्यों लड़े, आ तो आप घर जाएगी तो इसी क्यों लड़े, आप बाईस है तो घर जाएगी, आ तो आप घर जाएगी। जितनी भगवान की सृष्टि है ना, ये तो बाईस है, इसकी सेवा करो पालन करो, इस लड़ाई क्यों करो, इसे क्यों चाहो तुम, आ तो आप घर जाएगी भाई, आप घर रहेगी आप रहेगी संपत्ति भवर बल हर मान हर बढ़ाई ईशान अभिमान आप घर रहेगा, ये भाई तो घर जाएंगे तो भगवान ने पढ़ना है, तो मैंने आप भगवान राजी हो जाए, आप राजी हो जाओ फिर आपकी खुशी हो जाए कि भाई आपने घर गई, बहुत अच्छा काम हुआ, घर पर अच्छा मिल गया बस, क्योंकि चाहेगा तो जरूरी तो अपने तरफ भेजू पहले से, तो ये बात है बड़ा आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है। हमारी संस्कृति है यही, घर में जितने प्राणी है एक एक सेवक में मालिक कोई नहीं, मालिक कोई नहीं, पिता है वो भी मैं सेवक हूँ, बड़ी स्त्री है पुत्र है परिवार सेवक हूँ, स्त्री है वो भी मैं सेविका हूँ, सब सेवा करे सबका सुख हो जाए, मालिक मालिक भगवान, मालिक भगवान, जो सच्ची बात है कितनी बढ़िया बात है। इस तरह से आप उसको सेवा करो तो प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, मुक्ति होगी, भगवान से प्रेम होगा, आनंद ही आनंद होगा। आप बताओ क्या दुख रहेगा, बताओ दुख कहां से आएगा, दुख आने के लिए कोई दरवाजा ही नहीं रहा, कोई गली नहीं रही, आने का रास्ता ही नहीं रहा, सब दुख गया, सब आनंद ही आनंद, मौज ही मौज होगी। ऐसी सृष्टि हमारे भगवान ने बनाई है, ये भारतवर्ष संस्कृति ऐसी बनाई है, क्या सूचना देनी है भाई, क्या करना है पता नहीं, क्या सूचना देनी है, अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई संदेह रह गया हो वो बोलो। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 10 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।